ing wengi gawe kangen ati, ati sing tansah nandang kasmaran niki. Endahe esemu gawe bungai atiku, mung sliramu pepujane atiku. Sleep.